أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنما مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قطر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم فزيّلنا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت وردوا إلى الله مولاهم الحق فضل عنهم ما كانوا يفترون دزنا حال د دنیا ذکر کوي او داغي نرستو دیکم زجر دیو ګونه یا ترغیب دی جنت ته او بشارت ایمان والتا للذین احسنوا الحسنى غیب سی بیا تخویف دی او بیا رستم تخویف ذکر کوي په طریقه د برائت دې مقام کې حال د دنیا ذکر کوي چې دا خلق دا غې د وجه نه شرک کې اخته دی او مبتلا دي او دین حق نه قبلی واحد طرف ته نه راځي نو دا ځکه چې دي د دنیا په دې ظاهر غولېدلی دي انما مثل الحیات الدنیا یقینا مثال د دې ژوند د دنیا کماین په شان ته د داسې اوبو دی انزلناه من السماء چې راوړو موږ هغه د برینه فاختلط به نبات الارض نو ګن روخی جی پاغه بوډی د زمکه مما یا اکل الناس ولنعم دا قبیلینا چې خوري خلق او ساروي د برینه باران وشي او د کته نه پزمکه کې بوډی روزي زرغونی روزي شینکی روزي څه د خلقو خوراک دی او څه د ساروو خوراک ته ګیاګانی دي نو حتا اذا اخذت الارض زخرفها تر دې چې کلوا چې د ازمکه کالی خپل خپل خاص دزمکه کالی سه دی شینواله چې فصلونه پکې تازه ولاړی او دارنګي ګلونه او بوټي د میوه دا پکې دا زخرو په ها اواز زینت او ناوي شي خیرته شي دولی شي وزن اهلها او ګمانو کې مالکان داغه انهم قادرون علیها چې یقینا دی وسمندي په شکول داغه باندې دا کوم فصل چې پکې ولاړ نه دا بل لوګو نو دی خیال داراغه چې ډېر ښایسته فصل روان دی او ډېر تازه او ډېر برابر دانې نیولې ده او ګمان دا دی چې بس زمونږ اوس قدرت دی وس دی چې مونږ به دا لرکو دا به شو کوو علیها من علی حصادها د دې پلو باندې د دې په پریکولو باندې نو اتاها امرنا راشي هغې ته حکم زمونږ مانا فیصله د عذاب زمونږ لیلا او نهارا د شپې یا د ورځې فجعلناها حصیدا نو ګرځو مونږ هغه دل دل کالم تغنا بلم سو گویا کې دا نو پرونو داسې حال جوړ کو داغه معنا دنیا کې الله کله امتحانات عمره ونی کنه خدای امتحان جوړ شي چې فصل تیار دی او خبر اور دی او د شکور دی د الله دی او په دې کې به الله عذاب راغې د غلې طوفان باد و باران سیلې په شکل کې او هغه داسې دل دل کې ته بنوي چې پرون غنې دل تفصل ولاړو کالم تغنا کالم توجت بالامس معنا پرون نو کذالک نفصل الآیات دغشان جدا جدا بیانو مونگ دلائل لی قومی یتفکرون فیده دا سی قوم تا دا چه سوچ کئی مانا نن تا بدی دنیا مسته دا دنیا جیدادونا دا دنیا زیب و زینت دا دنیا دولت دا دنیا سیزونا تا سردی سامانونا او دا بدن امگڑ پاتے کی گی ناسا پا با عذاب رازی فیصلہ بوشی زکا تون عمر با دنیا بانے جوندے خونے کنا دا سو وقت پورے دے لکاو گو رزمکی تا الله جل شانو داسې حال جوړ کو داغه او ورستو حال دار هغه کتاب نه وی چې غنی داسې تازه وا او په دې کې داسې فصلونه و داسې میوه دارنګ دې ته اشاره وا چې دنیا کې ډېر خلق بیا داسې دي چې ردې د وژنه کفر کې اختشخه حالانکه دا الله کار دی که طوفان راولي باد او باران راولي ګلې راولي ناغې راولي بل څوک نه شراوسته چې بل څوک نشي راوستي نو په سختو کې په مصیبتونو کې بچي الله ته وای لکه څنګه چې کافر او په ډېر سختۍ کې الله ته چغوالا کافر وو لیکن سختۍ کې الله ته چغوالا الټا کار بیا دا کو چې کله د سختۍ نه ووتل نو بیا به الله سره برخه والا جوړول کذالک نفصل الآیات والله يدعو الى دار السلام او الله خلق را بلی کور د سلامت یاتا جنت دار السلام د جنت په نمونو کې یو نوم دی ښا نو الله تاسو دار السلام ته راغواړي یدعو الی دار السلام یدعو الی الجنه او یا هدی من یشاء او خودنه کوي چاته چې وغواړي الی صراط مستقیم په طرف د نی غلاره من رواني کی کنه پاغه باندې هدایت څه دی پاغه لار روان کی چې دا لار ده دا ولړ کې واچی توفیق ولا ورکی ښا یهدی من یشاء او رواني چاله چې وغواړي الی صراط مستقیم نه غلاره تا صراط مستقیم د الله کتاب دی د الله د کتاب سره مینه پیدا شي سار او ما خام دا کتاب دی او د پترخ کی او کوشش دا کوي چې بده ځان پوی کم د دې تفسیر زکم د کتاب الله مراد دی دا د علی رضی الله عنه روایت او د نبی صلی الله علیه وسلم نه چې صراط مستقیم کتاب الله دی دویم روایت د نواس ابن سمعان رضی الله عنه هغه د نبی علیہ السلام نو چې صراط مستقیم اسلام نه دریم روایت د بعض تابعین نو د امام مجاهد امام قتاده نه رحمهم الله چې صراط مستقیم حق ته وي نو څلورم د مشهور تابعی ابو العالی قولو چې مراد دې مخرج من الضلالات والشبه زید و تو د گمراهو د شبهاتو نه لې بچ کې د شبو نه صراط مستقیم دی ښه دې د شوبې نه بچو او دا ټول یو بل ته نږدې دي ښه ولي دا الله کتاب دین اسلام هم دی او دا حق هم دی او په دې سره انسان د گمراهۍ نه او د غلط شوبو د مشرکانو نه بچ کیږي هم کنه اگر چې تعبیرات بدللی خو معبر یو دی ګوره یادا سی وای عنوانات بدللی خو معنون یو دی مقصد یو دی الی صراط مستقیم للذین احسنوا الحسنى وزیاده دې زنه بشارت ته وزیر دی للذین ذا هغه کسانو احسن الحسن احسنو چې خیسته عمل کړی دی الحسن خیسته بدل ده کوم چې نیک عمل کړی دی احسان کړی دی نو الله ولا حسن اور کوي یو قول دا د نبی علیہ السلام نه نقلو چې مراد جنت دی اکثر علما دا قول ذکر کوي مفسرین دویم دا او چې دا د حسنات جمع ده کنه حسنه معنا الله ولا نیکی ورکی معنا د نیکی ثواب ورکی مراد د نیکی نه د نیکی ثوابی دریم قول دا او چې مراد د حسنه نه نصرت ده امداد ده الله نه الله امداد کوي نیک عمل سره نو څلورم دا چې مراد دی جزا ده په اخرت کې اخرت کې بدله ورکی او پنځم قول دا او چې مراد ته امنیت ده سعد المسیر کی ابن جوزی رحم الله ټول نقل کړیو او بهتر دا او چې مراد ته د خوشاله غزې د جنت ته کنه د پاره دا کسانو چې خیسته عمل کړی دی الحسنه خوشالي دا جنت دی خیسته بدل دا او زیاده او سیواواله هم دی او زیاده زیاتی نعمتونه هم دی جنت هم دی او زیادت څه شی دی ورته دا قانون دی چې کله کلام کې عطف راشي نو معطوف د معطوفونه له مغایری ښه دا زیاده څه شی دی دا جنت نه علاوه څه شی دی نو چا خدا وی چې دې په حقیقت الله پوهیږي مونږ ته پته نشته او حدیث کې راغلی د بخاری چې زیادت اصل کې غلوې نعمت ته چې د الله دیدار دی ان نظر الی وجهه تعالی الله تم قتل دغه شان مسلم کې حدیث راغلی و دې وجنا د زیارت ان مرادم دغه دی او دا د اکثر علما او قول لچاره به مراد د زیادت نه مضاعفه الحسنه الی عشر امثالها یو نیکی داغه الله لس چند ثواب ورغی چاره به مراد د زیادت نه ما اعطاهم فی الدنيا لا يحاسبهم به فی یوم القیامه دنیا کې چې ول څور کړی د دې حساب او سره هم نشتا جنت ول هم ورکی او د دنیا کم سيزونه چې دل ورکړو دې حساب او سره هم نه کوي ځکه دام ډیر ګران کار دی چې پرځي حساب د سره شروع شي کنه بیا به پته لګي چې تاسو سره صحیح استعمال کړی دی نو سلورم دا چې زیاده دې توي ما یشتهونه هغه چې دې غواړي دې زړه غواړي نه پینځم دا چې زیاده وي مغفرت و رضوان بخشش دې الله او دا غره زاده دا چې نور اقوال ګن علماو نقل کړی دي قرطبي کې اشتا آزاد المصير کې ابن جوزي رحم الله نقل کړی زیاده بهتر دا چې کوم حدیث کې راغلی دی بس غره واخله ځکه اذا جاء نهر الله بطل نهر ما قل کله چې حدیث راشي نه بیا بل څه زموږ ضرورت نه وي و زیاده او دیدار الهی دې دیدار الهی چې داغه د پاسبل سنشتخه تک څنګه چې مخکې حدیث تاسو ته ما ذکر کړو کنه چې جنت والا تبا الله وی تاسو لدین خطر نه کوم غیب وی الله لدین خبل اسیره تاسو مونږ را کړی دي نه الله رضا ده چې الله ته رضا شي نو خپل دیدار به ته کوي کنه او دا سي به ویني حدیث کې راځي لکه د سوار لسم سپګمې چې دا ټول مخلوق ویني یو بل ته لې او دکینه ور کوي داغي پلیدوږي ښا بای سیس خدا سي چې لګن کسان دا جمع شنو ورو ته نخکاری کنه مړی کټ چې چا پیر شي دي کسان غنور ته نخکاری یا بل څه سي نو یو بس په یو بل راخي چې هغه صحیح کوي کنه دا سي نه دا سي وای لکه سن چې تاسو سپګمې ویني سوار لسم سپګمې کنه اوسومې چې کله ککول شي ګول شي کنه ټول دنیا تخکاری کنه تک شانته به ایمان والے ویني ښا خو زیاده اچھا پکیو بل تفسیرم کړو چې زیاده اصل کې یو خاص نعمت دی د الله چې کله جنتیان جنت تلار شي کنه لړومبه بولاغه نعمت ورکی نو چاوي وی دا د مې اینه ده تو روایت دی باب کې پیش کړو کنه چې د مې اینه د علی تکی بہت مخې تکی دي چې دنیا کې غلا جنت خوړلې نه مونتی شي ښه او زیاده اولا يرهق وجوههم قطر ولا ذله او نه په پټي مخونه د دي توروالی او نزلتا لا يرحق و رحق وی اصل کی راغوڑی دوتا نبر راغوڑی گی ردی پا مخونو بانده قطرن سوادن توروالی قطر سواد توی سواد الوجوه من الكعابه عبداللہ ابن عباس وی ویدا دا مخ غطوری دل دی دا غم دا وجی دا خفگان دا وجی مختوش آتار رحمه اللہ وی وی مراد تی دخان و جہنم دا جہنم لگے دی او امام مجاہد وی به مراد د قطر نه خزیون شرمندگی او رسوایی ده ابو عبیده رحمه الله وی به مراد ته غبار دی دوله ده دوله به نه زاد المسیر کی ابن جوزی رحمه الله نقل کړو ولا ذله او نب ذلتی اولائک اصحاب الجنه دا صفاتونه والا جنتیان دي هم فیا خالدون یبدی پدې کې همیشا اوس د دې مقابله کې وګوره کافر ناغله تخفیف ذکر کړي والذین کسبوا السیئات او هغه کسان چې عمل کړل د بدو ناروا کړی دي نو جزاء السیئات د مثلها بدلا د بده په شانته داغي وی معنی دی د پاره د دې د هغه بده بدله ده معنی دا د الله یو لوی احسان دی چې ثواب ولا په سو چند سی واقعي نیکی ولا په سو چند سی واقعي لیکن کم کفر چې کړل دي هم داغه سزا ورکی سی واوالی نه کوي ښا جزاء سیئات بمثلها معنا لهم جزاء سیئات بمثلها او ترحقهم ذله او راغړیږي با په دی باندې ذلت یا پټي با دی لرا ذلت ما لهم من الله من عاصم نه وې دي د پاره د الله نه سو بچ کوونکې یا به سو کیچې د الله د عذاب نه بچ کی من الله معنا من عذاب الله او حال به سي کانما اغشیت وجوههم گویا کی اچولی شوی وی پا مخونو دا دیبان دے قطام من اللیلی توٹی دشتی مظلمن پا دا سی حال کی چی تیارش پئی مظلمن من ذات و ظلامن دا توری تیاری توٹی بے پا دی مخ پرتی خوا من دیر بد حال بئی کانما اغشیت کانما البست زاد المصیر کی ابن جوزی گویا کہ اغسطولی شوی وی مخونو د دیتا ټوټی د شپې تیری اولائک اصحاب النار ادا مسلمان اصل کې حال لید لیل اولائک اصحاب النار دا صفاتون والا جهنميان دی اور والا دی هم فیها خالدون یبدی په دی اور کې همیشه یورز دونا مستقل پکې پراتی دی ښا ایمان والا مستقل پراتری په جنت کې او کافر مستقل پراتری بس بیا نه ختمیدون کې ژوند دی او بیا دا شوبه نشته چې راته کفر سل کاله کړی دی 200 کاله کړی دی درې کفر دور وځي ولې نه کړی خو چې په کفر کې لاړو نو مستقل دغه لپاره سزا ده او دا غي عقلی وجشته هر عقل والا پاغي پويږي چې دته خپته وا چې په دنیا کې څوک د سل کالو نه سیوا شوی نه دی چې ډیر زیات شي یو نیم سل کاله عمر دی چې دا ډوشته نه جرتا او سره د دینه د بدمعشه او سرکشه کولین کده ته دا پته لګیدل چې زما یو کروڑ کال عمر دی چې بیا به د سکول لا دا ظاهره لږی کده ځان سمو په دې لګ وخت نه شه سمولی ځکه ول سزا ورکي چې کله دې په دې لګ وخت نه سم شوی نه په ډیر کې بس سم شوی چې ډیر ول ورکړل وي برابر سزا ده خدای سوکنه وشي کنه دا زیاتې دي نه ایو همیشه او یوم نحشرهم جميعا دلته تخویب په طریقه د برات ذکر کړي چې دې په دنیا کې وي وی دا مونږ چې رچا ډپې جارو کو کنه او دچا دربار ته مونږ باټې وړو یا داغه په نوم باندې منښت کوو یا به ولسمې د ځوان پې او د فلانکی پې او فلانکی شیز ورکو اوږي ورکو داغه وی دا به قیامت کې مونږ د الله د عذاب نه بچ کی او بیا څه خو په ګډیر لري تلو داغي ووي وی به مونږ ته ویلې دي دربار خاله لاړو ورته مو چې بابا مونگ پا خفل موریده که قبول که او اغا با ٹک زه قبول کلیم دا اغا پا موریده که راغلی ما او مونگ اغا تاوی و اغا با اللہ تاوی دا چه پاکی کم نیکان زان تاوی کن خغون تا خلقی زان تاوی مونگ خود اغا نده بختی مونگ خوای و مونگ تا تاوی و تی اللہ تاوی نده زمون دا پارا سفارش که کنه نا اللہ جل شانو وی وی دا ته چی وی چې زما دا پارا سفارش که نو قیامت که باغستان براعت که زک اغا نیک سره و نا اغا چر تا هم دانوی نه دا حکم کړی دنیا کې چې شرک وکې یا راشه زما دربار ته ما ته سجده وکې یا زما پنوم باندې نظر منښت وکې یا زما د قبر ته واپونه وکې دا خوښې نه وي و یوم نحشرهم جميعا فکمر السراج مبکم دا ټول هم با عبادت کوونکی ولاړی مشرکان هم په داغي معبودانی ثم نقول للذین اشرکوا بیا به وایو مونږ هغه کسانو ته چې شرک کړو مکانکم ادریگے پخفل زے ادریگے رکھنو ہے انتم تاسوم و شرکاؤکم اوستاسو اغا شریکانم اتاسو چیزا اللہ تر شریک کریو ظاہرہ خبر ہے چی اللہ ادری او خفل دربار کے غیصر حساب کتاب شروع دے دا گٹی نے دیخا چی دی بھی دا بوتان یا دی بوتان تک قرآن کے کم دے خدا دے خانتا خانہ کا شرکاؤہم دے علماء وی شرکا سوک دی الملائکہ والمسیح والعزیر من اولی العلم ابو سعود وی ملائک یادی چی خلقو دا اللہ سر شریک کریو دا یزون بیلی کلن پاکی بیلی کلو یا جبرائیل یا میکائیل یا فلان یا فلان دارنگی عیسیٰ علیہ السلام و عزیر علیہ السلام یا نور علم والا خلقو وغیرهم من اولی العلم بلکہ مدارک چکم حنفی مفسر دی اغم وی وی شرکان مراد سوک دی من اولی العقلی عقل والا یادی وی بوتان نی یادی بوتانو کم اقل لستا پا نیزبان نی دک شانتی اللہ مالوسی تفسیر روح المانی کے دارنگی بیزاری خفل تفسیر کے طول ہوئے وی ملائک یادی و عیسیٰ علیہ السلام یادی نا اللہ با دیو مدری و غیب و مدری نفضی یلنا بینہم جداوال برا و لومنگ ددی پا مینس کی ددی مینس کی با جداوال رش عابدین یو طرف ته ولال دی او معبودین بل طرف ته د چا چې بندگی شوی وا داغه د نوم نظر منښت شوی داغه د قبر توافونه شوی هغه د رکوع سجده شوی وا هغه بل قولال دی کله نیکان دی دا داغه نیکانو تذکره کوي کنه ولې دی کې دوه قسم خلق دی یو هغه معبودان دی پیران چې هغه په جون کې خلقو ته ویرا دی موږ ته سجده کوي او پس د مرګ نوم خلقو داغي بندگی کړي ونه خو نه یادې دلته دلته داغه نیکانو ذکر کوي ځکه قران کریم کې زه په دې برائت راځي نو باید زه کې دا غي تذکرام کوي یبم راشي او دلته نه کانو خلقو تذکره کوي چې فزایلنا بینهم جدائی براول موږ د دې تر مینځا وقال شرکاءهم الله بتپوس کې جدي خلق استادو بندگی کړي وا سجدي د تکړه وي توافونه کړیو تاسو په نومه نظر منخت کړي تاسو وای نو وقال شرکاءهم ابوي اغه شریکان د دې ابوي بوتان خبرې نه کوي چې بوتان به خبرې کوي نه ملائکه یادي عیسی علی السلام یادي اغي ووي چې ما کنتم ایانا تعبدون نوې تاسو چې زموږ بندګي هم کولا تاسو زموږ بندګي نه کړې دا شان سورې فاتر کې به سورې احقاف کې به مراشيخه شيغي به صفه انکار کوي ښه بلکې وی به فکفا بالله دی به خامخا وی چې ولي نجیم خو تا ته आवाजونه کړو مونږ چې غواړې وي مونږ تا پیسہ ټکاو مټیایو په خوا به تیلول دا چې زونه هم درولیو تا په نوم نظر منختم کړی دا ناغي بو فکفا بالله شهیدا بیننا وبینکم نو کافی دی الله گوا زمونږ او تاسو ترمنزا ان کننا ان عبادتکم لغافلین چې یقینا و مونږ تاسو د بندګینا نا خبره انت ان مخفف من المثقل ويخا یا ان فیری او رسول الله په معنا د الا ده دغه زجاج معنا او ازاز المسیر کی ابن جوزی را نقل کړی و چې معنی دارا چې نو مونږه د بندګې ستاسو نه مگر غافلا مطلب یو لري دواړو ښه کدا چې وایي چې یقینا نو مونږ ستاسو د بندګې نه خبره یا دا معنی او کې چې نو مونږ ستاسو د بندګې نه مگر نه خبره نو مطلب یو دی کنه او دا قران کریم زې په ذکر کوي ښه د سورې مریم نه شروع کا سورې مریم کې براشي چې واتخذو من دونه الهات ليكون لهم عزا کلا سیکفرون بعبادتهم ویکونون علیهم ضد بی خلق دا اللہ نسیوا نور معبودان نیولی دی سد پارا لیکونو لهم عزا دی دا پارا چی دی دا مخورزی ورکی پا دنیا کی اوٹونو دا چی ادری گی کنا دا داتا دربار پارخ گلاب باندی وینجی خوا لیکونو لهم عزا دا پزلک دا دی چی دی با ما سر مدد کئی او دی با زمان مرتبه او چی تی مالا با اقتدار او کرسی را کئی الله وی کلا کلا ګور قران کریم داړم بنه پینځل سپاری نه دي دګه بالکل کلا ټکی نشتا څوک نشي کولی او رستو چې کله د پینځل سپارو نه خو کلا ټکی شروع شوه د کنه نو دا دیم کلا دی چې کلا چرېم نه سیکو سیکفرون بعبادتهم خامخا غی به انکار کوي د دې د بندګینا او یکونون علیهم ضد او یبه د دې مقابله کې هلته به مقابلی دغه دې مقام کې مله او فرمایل چې صفاب وي چې الله مونږ ته سپتا وا زمونږ د بدن نه چې ساوته او روح د نیک سړي روح دی جنت ته د کافر روح دی جهنم ته نو چې څه اورېدل او لیدل او قتل او دا خبرې نشي کولی مونږ ته هیڅ پته نه لګېدل چې خلکو څه کړی دي د کشان تیرا به چې سورې فرقان کې او سورې فرقان کې یو سل ول سیات کې وي ويوم یحشرهم وما یعبدون من دون الله فيقول أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك أولياء ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا فكما رضى الله شديب راجمك وغا شديب بندگي كول بيد اللانا فالله بورتوية آیا تاسو گمراه کړو بندگان زما چې دادیو کنه دي پخپله گمراه شیو ناغي وی الله تعالی پاکی دا مونږ لنه دي مناسب چې مونږ اونې سو سیوا ستان نور مددگار خو تا دنیا کې الله دی لفې دی ور کړی وی د دې مشران ول تر دې چې توحید یې کوم دی پخپله دا ظلم کړی وی الله مونږ ورته نه دی دغه شان د سورې قصص کې براشي سلور شپې ته کې وقیل ادعوا شرکاءکم فدعوهم فلم یستجیبوا لهم دی ته وویل شي زه اوس را مدد شو وای خپل شریکانو ته دی بو ته چغه کی ناغي به خبره قبول نکی اړو جواب ور نکی دی لږه زه روکی سوره فاتر کې براشي سوال لته ایت کی ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامه يكفرون بشرككم کتا سودی ترا مدد شوای نو ګرستا سو خبر نوري لا يسمعوا دعاءكم مونږ چې وایي موږ نه وایي ګره قران نسته دا چې نه وایي او بل فرض کوي وری نو مستجاب لكم تاسو له قبول نشینو او بلکې و یوم القیامت یکفرون بشرککم د قیامت پرز بس تاسو له شرک نه انکار کیخه دا انکار دی کنه چې کفا بالله شهیدا بیننا و بینکم. نو کافر الله گواز مونگا استاسو مینس کے ان کننا عن عبادتکم لغافلین شیقینن و مونگ استاسو دا بندگینا نا خبرا اغوی مونگ نا خبرا و مونگ تا پتا ند لگی دلے دیوی کنجش نشیند بر کبر مردہ بداند ما دنر چنچن چنچن وی چپا کبر کینی کنا نوی ملی تا دا پتا لگی چی دا چنچن دیو که چنچن دا ملی تا گوری خوا دامنو وی چکنی اولیاء و یا انبیاء و یا نیکان نا ار ملی چې کله خبر کې خښه کنه راغه نظر دوره تیز شي کنه چې په خزه باندې کله مرغې ناشتي هغه ته پته لګي چې دا بلبل دی که بلبل ده او دا چنچن دی که چنچن ده. نو یو ګور دې مړو کې خو به ته هم راځي سبا له کنه کنه ته به نه مري هر یو به مري کنه پس د مرګ نه به ستا دومره تیز شي نظر چې تا په خزه باندې څه شی ناشتي نه تا ته پته لګي نه زه ته کل په خدای ویله اسټ واړولې قبلې ته موږ له په دې شا باندې څه شی کینو پټ غونتا او غټ کې نو وړو کېم نه یا چرګ یا بانګې چې تا نه تاسو کو چې را چرګ دې کې بانګې دې ته بیا وې دروغ وای دا ویږي تحفه نصایح کې لیکل تحفه نصایح قران نه دا خو یوسف گدای او تیر شو شاعر او شاعر ټوکره غونته عالم هم نه هغه د اخون دروازه دغه د نظام الدین اولیاء دربار مینځ ورو اغه ولګي کتاب ولیکو د پارسی د کولو د لپاره په خو به پارسی د کولو د کتابونه به یو دور داسې وو چې په اردو کې خطونه سبا اردو عام شو کنه اکثر په فارسی کې خطونه لیکل کېدل لیکل کېدل نو په هغه وخت کې به خلکو ګلستان او بوستان او انوار سهیلی او اسکندر نامه او یوسف زلیخا او تحفۃ النصائح او پنجګنج او د کتابونه به وي موږ ولې سید الله بخیغه به موږ دلته اپړو کوالی د نامه ویلو داسې کتابونه یوسف زلیخې پوری د فارسی کتابونه د فارسی یو دور کنه هغه وخت کې اوس ختم شوه دی مارکیټ یې جوړ شوه دی اوس یې د خالص حکم نه دی بلکې اکثر مولا انداز دی چې په فارسی پويږي نه د فارسی په شرح هم نه پويږي ډېر پګې داسي دی په هغه وخت دا چرچوا نه هغه به دې د پاروي چې چونی پارتیز دی پای کو ډېر خبرې دا په کې مشته چې را د غراشي کنه سوې وته یا جوج مګي چې د خلکو یې کنه زوزي مازوزي د زمو داخله کوي یې زوزي مازوزي جراشي کنه په دې سپلمې د بوټي لاندې بلستانه ناسي جرګه بکې کنه دورا واړه واړه به لیشتو یو نیمه لیشتو کنه لکه ساته انچ شپږ انچ په دننه به یې کنه دا غره ځان څه ګپ لګولې او خلک به خوشاله دل کیسه غوندوي کنه و دا غ قول له سه اعتبار دی نه هغه هم مجتهدینو کې صحابه کې تابعینو کې یره دریو صدونه خو ډیر رستو راغله دی مړه او عالم هم نه دی یو شاعر غوند تیر شه دي شیرونه میرونه ویلې دي شاعران خو دې چې غیا سي وزن برابرې ښه کار څه دروغې وې ته دنیا دروغ وې په دې شیرونو کې کنه وزن برابرې ادا غوجه دا چې په دې کې ډېر احتیاط پکار دی کله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نعت کوي کنه نو نعت بم په داسې طریقه کوي چې پکې غلو را نشي ګوري ښه ځکه اهل کتاب يهود او نصارا چې کله غلو یې کړی و نو الله بند کړو چې اهل کتاب لا تغلو فی دینکم او ته درشي چې غلو مکوي او نبی علیہ السلام هم فرمایلی چې زما بارکه ګوري غلو مکوي لکه عیسایانو چې دو مسیح بارکه کړی و د عیسی علیه السلام بارکه داسې مکوي لا تطروني كما اطرت النصارى عيسى ابن مريم لا تطروني كما اطرت النصارى عيسى ابن مريم تاسو ما زما بارکه داسې مبالغه مکوي لکه نصارا او چې د عيسى عليه السلام بارکه کولې کله به د الله زوی معاذ الله کله به الله پاک حلول کړلې الله پاک نه نوته دی معاذ الله کله به د الله زوی معاذ الله دا خبرې غي کولې تاسو دې حدا پورې مزه ګورې مبالغه مکوي ها نو دی مبالغه شروع کړی دا غی بارکی او بیا پکې لاله نو هر مړی راځي پی هر مړی امړی او ریږي او کمړی نو ری وې کاوه ورې دنه څه چل بوشي را کوم دنیا برا پر دی وې دنه څه چل نه څه وای تا اوس یو غټه مسله مولا نو جوړ کړی دا مړی او ری او کنوري او ری او کوه وې ورې رضا څه چلو شو دا ول نه خو ته په دیم نه پويږي کو تکشا تا دا حدیث اوریدلی ټولې دنیا ته پتر ماشومان ته پتر چې په کوم وخت کې د سړینه ساو دینو په دغه وخت کې فرشتي راځي روح قبض کوي کنه قبض کوي قرآن کریم نسته کنه نو دوه قسمه فرشتي راځي کله سړی نیکی د رحمت فرشتي راځي او د روح قبض کوي او کله سړی بدی نو د عذاب فرشتي راځي روح ولا قبض کوي او کوم چې د نیک سړی روح دی نو دا علیین ته ورسی او کوم چې د ناکار سړی روح دی نو هغه سجین ته رسی او دا د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه قولم د کتاب الروح کې ابن قیم ذکر کړل دی نو چې کله روح دا هغه اخوا لاړو نو دا ارسو خود دی روح سره بیناو او ریدل غوري تا چې کول نو په واسطه د روح دی کول ټیک دی چې غوګونو کار کا سترګو کار کا خود روح مثال د بجلی د کنکشنو کله چې هغه ختم شون ارسیس کار پرې خو لکه خپل د چې دنیا مشین رو ته وګوره کنه کله چې کرنټ ورته نه راځي کومه پرزه را جواب کار وکړي یو پرزه کار کوي تک شانتي دا پرزه هم داسې پاتې شوي کنه نه خو لا خپل مستقر ته نو په هغه ځای کې به اوري خو هلته تتلی نه شي نه یې لین ته تللی شي نه سي جین ته تللی شي جین ته خو به خود نه ځي نو کوم ځای کې ته دا وایې چې وی ورېدو یا وی ونه ورېدو او د قرآن کریم نس خدا وو چې هغې خپله وایي ان کنا عن عبادتکم لغافلین موږ نه خبر وو نه دروغ وایي دا نیکان خلق دي که نه او ظاهره ده چې ډېر خلک دا یې قبرونو له تللي وو او چغې ورته والي دي چې امداد کن امداد کن ازبند غم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن یا شیخ عبدالقادره چا ویلي دي یا پیر بابا را مدد شي چا بو یا بهاوالحق بیړه دک او چا بوی بګردابې بلا افتا د کشتی مدد کن یا معین الدین چشتی که نه چغې خور چا والی پنجابیان هم والی او دیم والی نو چې کله هغه راتو او شیخ القرآن وی د پینډې الله دې وبخي او الله دې خبر د نور نه ډکي وی خپل ولاړو یو زنانه رااله وی بابا ته دی بابا کوکړلې پوتر دی کنه کوکړلې دې چرګ دی کنه وی بابا چرګ مې در راوستره خو مال زوی راکړه او کوکړلې پوتر دی د شرک خبر هغه کول نه هغه نه لوریدلې ان کو نه نه بار د دین د افاتو لګي او دغه د صفا چې نه وری او کبل فرض اوري هم دا خبرو مونږ اوري وی د شرک دا خور اوري دا وازونه خو دا اوري نه چې دا د ټلیفون جوړ کړی چې تا ته وایم او ته خدای ته وایې یا ته به زما سپارش کړې د الله دربار کې دا خو دا اوري ان کن ان عبادتکم لغافلی هنالک په دغه مقام کې تبلو کل نفس پته به ولګي هر یو تن ته ما اسلفت دا هغه عمل چې د مخ کې تللې ګلې دی الله وایي دا غم زه دې کنه چې تا ته به خپل عمل پته لګي دنیا کې راته پته نه لګي دغه او دې مقام کې به راته ولګي هنالک تبلو هنالک تبلو دغه وخت به معلوم کی کل نفس هر یو تن ما اسلفت حقیقت دا هغه عمل چې مخکې لېږلی دی عمل نشته دا عمل حقیقت دی د هغې ثوابونه یا عذابونه سزاګانې دي ناکار عمل سزا ده او د ښه عمل ثواب دی او ردو الی الله مولاهم الحق او اوبه ګرځولی شي دي الله ته چې مالک د دې دی په رښتیا وضل عنهم او رک به شي د دینا ضل دلته په معنا د رکېدو او اصل معنی هم دا د رکېدل ښه مخکې دلال کې تشریح ما کړی او معنی هم شوی ادې وجهنه زاد المسیر کې ابن جوزی وایي دوله معنه ځان او بطله وضله عنهم او رک به شي د دینه ما کانو یفترون هغه دروغ چې دوی به جوړول کله به وي دیوانه بابا په دیوال کېناسته دیوال ته وایي چې خري نو دیوال روان شو دا اوس کوم دي دوله عنهم ما کانو یفترون نورې کیسې بلا جوړې کړې وې چې په لارې جومات دیلي کې خوښ شوې غیر اوچت کو او پلانکي بابا ورته چې دا باندې وړي د دواړو جګړه شوه نو یغه ځمکې لا راو بغو وې زه دا ما راو بغو دا کوک دی چې پلار دی نیستي وی لا تر اوسه پورې ګلکاران زیو یغه جمعات جوړی خانه یغه جوړی کنه د قبلې نه خوشي دا غل الله سره دښمنی دا الله سره دښمنی دا کم ځای کې دا جمعات خو بلا کسانو تر اوسه پورې لیدلو کیسې دې کړې دې بلا پیر بابا له وی بالکې یو پاغه باندې چې کم دینو کلندر چې کم دینو دغه وکړو کلندر بابا او پیر بابا ته پته ولګېدا ویغه دغه ته وی چې سار شي کنه نور بلان نه ني چې نور څنګه ولا کی پتا نو مرداري کې ویغه پیر بابا راغې په جڑا شو ته وی چې بس دا خو کلندر ته ویرا ته ویلې دي چې صفا څنګه مر را هي جی انور په لوشه لګي ته راغو وی انور ورنه زو کرافي جی چې کشکولې په نور ورو غردو وی په نور پټ کو شپږ نه چې شپږ دا سوره دروغ دي د ملک دروغ یې مکړې دي یا وی پلان کې ته لو دی یو لوسو کالو غرته بیړې را وېستا پیرانی پیر سیب چوت دی ہوئی ادا خبر ہے مغلط را پیر پیران دے اصل کے کنا نیک سڑے ہو دیو تا پیرانی پیر ہوئی ترکیب مقلوب کی معکوس ترکیب دے کنا نی پیرانی پیر سے پلا روانو بڑے جڑل پتے ہو لی جانے وی زما زوی مڑ دے او بس دیر زوانے کے تنگ کے ہو زوانے کے تلے لے او دیر خاپے مور پسی وی سرو خوش ہو وی اول اس کالا وی خا تاماتا نوی وی ورخلاس شو وی زلیل سلام پسلو رم اسمان کے لالان دیکھو پیچر اعلان لیکو یا غترا او ته ویجر بوډه د زوی روح راکا بوډه ډیر زیاته خپلا دی یو لږ کال کنه دا غب بدن ښاشه او نه خراب شي وي سم نو جو پرچ کې وی دا راکا چې ته ول اوسو وی هغه او چې نه وی دواله په پرګول شو وی هغه ته ټوله بوجه را خلاص کړه او چې را خلاص کوي سور کسان چې په دغه روزو کې مړو کوي غټول ژوند دي شو نو بیا بس په غدا یو بوجه ګرځول دی یو لږ کال کې نور څوک نو مړه دا سور دروغ دی مړه دا خلکو د غوږی خې ودا چلو شو او وی بس وی دغه کوي کلندر ته وی په دا کې دریاب کې ودس کو وی دریاب شور شور وکړه نه وی دریاب ته چا غلی شه هغه تا ته پته نشي چې سمندر یم هغه زر کچکول پیو ګرځو چې تا ته پته نشي چې کلندر یم وی دریاب غلی شو وی چې هغه غلی دی دا تر اوسه غلی دا کلندر څه وی غلی کړی هغه خبرې خلکو سره وی دا بابا چې و د ملتان وی غوخه ولا چا خیراتي ور کړی و یا به غستې ونه نی بیا ولا چا پخول نه وی هغه چې خطا شو کړه نه پخوي خو پنوري پخوم وی مرته وی چې راکته شه په جنور راکته شنو خپل غوخه په پخا کړو یا خو پکې نه پخې ده کنه غوخه نه و انا اوس پرې نه جوړو انور خلک هم د اوس پرې نه جوړي نه ورته ده یا کباب نه جوړي ده بس یو غوخه پخا کړو وی خوړه بیا چې خلک نه پلا کی سیر یو ته خو نه دي کنه د ملک کی سیر دا دروغ دی ګوره دا یاد ساته او دې سره ایمان بربادیږي مونږ دا منو چې نیکان خلک په دنیا کې تیر شوی دی غي نه کې کړی دی او زمونږ دا امید دی یقین د چا بارک نه شو کولی چې ان شاء الله الله باغی جنت ته رسولي دا نشي ویل چې بارک یقین نشي جنت لري دا یاد ساته ګوره په دې مسلم ځان خبر کا عثمان رضی الله عنه عثمان ابن مزعوم د نبی له سلام رضائی ور دی رضائی او په مدینه منوره کې په مهاجرو کې ډومبه هغه وفات شوی دی اچې کله وفات شنو بازي کسانو دا وې ویزا خو نه جنت ته لړ نبی له سلام دا سوای تاسو شاو وې تاسو شاو چې دا بارک دا فیصله کوي ها او زمو امید دا دي چې ډېر نه کاملو ان شاء الله الله به سره خه معاملې کړي جنت ته بدلی کنه قران کریم زکه وی دل ان هم کان یو تر روپ بشیر دین هغه دروغ چې جوړولې کسی مسیر څخه ختم شي یا ته وره انما مثل الحیات الدنیا یقینا مثال د دې ژوند د دنیا کماین پشان تا داغو بو دې انزلنا من السما چروور هم هغه د برینا فختلط به نبات الارض نو ګن روخیږي پاګې بوټي دزمکه مما یاکل الناس داغنا شکری خلق ولنا موساروی حتى اذا اخذت الارض زخرفها تر دې چې کله اونی سي زمکا کالی خپل واچي زمکا کالی خپل وزینت او ډولی شي خیسته شي وزن اهلها او ګمانو کی مالکان داغه انهم قادرون علیها چې یقینا دی وسمن دی په لو کولو داغه فصل باندې اتا امرنا راش یغی ته عذاب زموږ لیلا نو نه ارن دشته یاد ورځي فجالنا حسیدا وګر زموږ آغا پرې کړه شوه دل دلو کالم تغن بلمس گویا کې نو دا پرون کذالک نو فصل الایات دغه شان تفصیل کوم د دلایل لقوم یتفکرون د پاره د پیدې د داسې قوم چې سوچ کوي والله یدو الی دار السلام او الله را بلی خلق کور د سلامتی آتا جنت تا ویا دی من یشا او رواني چاله چې وغاړي لا صراط مستقیم پنې غلارم للذین احسنوا الحسنى د پاره داغه کسانو چې خیسته عمل کړل دي جنت ته و زیاده او زیاتی نعمتونه دي ولا يرهق وجوههم او نه په پټي مخونه دي قطرون تورواله ولا ذله او نه ذلت اولئک اصحاب الجنه دا صفاتونه والا جنتیان دي هم فيها خالدون ایو دي په جنت کې هميشه والذین کسبوا السيئات او هغه کسان چې عمل کړی دي نارواو جزاء سيئات بمثلها بدله د بده پشان داږي وي وترحقهم ذله او راغوریږي په دې ذلت پټي بدیلر ذلت ما لهم من الله نبی دې د پاره د عذاب د الله نه من عاصم سو بچ کوونکې کانما اغشیت وجوههم گویا کې اچول شي وي په مخونو د دې ختام من الليل ټوټي د تورش ټوټي د شپې مسلمان چې تک توري ټوټي د شپې توري ټوټي د شپې په داسې حال کې چې تورش وي اولائک اصحاب النار دا صفاتونه والا اور والدي هم فيها خالدون هی وري په یک همیشه او یوم نحشرهم جميعا فكم رس راجم وکوم دا ټول ثم نقول للذين اشركوا بیا بو یوم هغه کسانو دا چې شرک کړو مکانکم ادریګه په خپل ځای انتم تاسوم او شرکاوکم او شریکان تاسوم فزیلنا بینهم جدائی براولم پمین زدی کې وقال شرکاوهم او بوی اغه شریکان د دې ما کنتم ایانا تعبدون نو تاسو چې بندگی م کوله زمونږه فکفا بالله شهیدم بیننا و بینکم نو کافی دی الله گوا زمونږه او تاسو مین کی ان کننا ان عبادتکم لغافلین چې یقینا و مونږ تاسو د بندګی نه نا خبره ونالک په دغه مقام کې تبلو کل نفس معلوم بکی هر یو کس ما اسلفت حقیقت دا عمل چې مخکې لګل دي وردو الى الله واپس به کریشي دي الله ته او بغرزول شي دي الله ته مولاهم الحق چې مالک د دې دې پرشتیا وضل عنهم او رغب شي د دینه ما كانوا يفترون غدروا شي دي به جوړول په دنیا کې